เมื่อ 2-3 วันก่อนได้ไปร่วมรับประทานอาหารเลี้ยงคุณธนาพันธุเมธานายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้และสมาชิกเทศมนตรีหาดใหญ่ที่สวนอาหารไพโรจน์ประดิษฐ์ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวังเก่าของเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรนางเลิ้งในบริเวณสวนอาหารเขาก็ทำศาลกรมหลวงชุมพรไว้สักการะด้วยผมก็เข้าไปไหว้ขณะที่ดื่มไปฟังเขาคุยไปใจก็นึกไปถึงที่ท่านผู้ใหญ่เขาเล่าสืบต่อกันมาดังนี้ยามที่ทรงพระสำราญสบายอารมณ์อยู่ในวังของพระองค์ท่านที่นางเลิ้งมักจะทรงเข้าห้องครัวทำครัวด้วยพระองค์เองพระกระยาหารที่ทรงทำขึ้นนั้นแบบง่ายๆของนักเลงเล่านั่นแหละเนื่องจากพระองค์ไม่เสวยเนื้อหมูและมันหมูเพราะเสวยทีไรจะลงพระนาภีทุกครั้งไปดังนั้นสิ่งที่โปรดปรานก็คือปลาช่อนแปะสะแกล้มเล่าโรงและในทุกวันนี้ใครจะบนบานศาลกล่าวขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อเขาก็จะไม่ลืมถวายแปะซะกับเล่าโรงเป็นอันขาดเย็นวันหนึ่งพระองค์ทำครัวพลางเสวยน้ำจันทร์ไปพลางแล้วก็เสด็จดำเนินทอดพระเนตรต้นไม้เครื่องยาที่นำมาปลูกไว้แน่นทั้งวังคือวังอื่นๆเขาปลูกไม้ดอกกันแต่ว่าวังนี้ปลูกไม้ที่ทำเป็นยาได้เพราะท่านเจ้าของวังเป็นแพทย์แผนโบราณอยู่ด้วยเย็นวันนั้นพระองค์ทรงกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ทรงเสื้อทรงดำเนินดูสมุนไพรด้วยพระบาทเปล่าชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในวังเงียบๆจำไม่ได้ว่านั่นคือเจ้าพ่อเขาตะโกนว่าลุงโว้ยลุงเสด็จในกรมอยู่ไหมอยู่โว้ยเจ้าพ่อตะโกนตอบแล้วก็เสด็จดำเนินเข้าไปหาคนนั้นเขาก็ร้องถามขึ้นอีกว่าอยู่ไหนวะเข้าไปบอกทีว่าฉันต้องการเฝ้ามีเรื่องร้อนก็อยู่นี่แล้วอย่างไรล่ะเจ้าพ่อตอบแล้วชี้พระหัตถ์ไปทางพระอุระของพระองค์ตรงที่มีรอยสักว่าตราดรอสอ112ชายคนนั้นเห็นเข้าก็ก้มกราบแทบพระบาทเรื่องสนุกสนานเกี่ยวกับเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรในวังนางเลิ้งมีอีกเยอะวันหลังจะเล่าให้ฟังเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2466เจ้าพ่อได้เสด็จไปพักผ่อนที่หาดทรายลีใต้ปากน้ำเมืองชุมพรเสด็จไปโดยรอลอเจนทะเลประทับอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ได้เสด็จออกประทับดูหนังตะลุงที่ชาวบ้านจัดถวายให้ทอดพระเนตรพระองค์ประทับอยู่จนดึกดื่นตากน้ำค้างอยู่ตลอดเวลารุ่งขึ้นปรากฏว่ามีพระอาการประชวนพระชงและก็มีไข้ขึ้นสูงว่ากันว่าเป็นอาการของไข้หวัดใหญ่เจ้าจอมมารดาโหมดตามเสด็จไปด้วยได้แนะนำให้พระองค์เสด็จกลับกรุงเทพแต่ก็ไม่ยอมเสด็จกลับรับสั่งว่าไม่เป็นไรไม่ตายง่ายๆดอกนะดังนั้นอาการพระประชวนจึงหนักยิ่งขึ้นชั่วเวลาเพียง3วันเท่านั้นก็ไม่สามารถจะทรงดำเนินไปไหนได้ถึงวันที่19พฤษภาคม2466เจ้าพ่อก็สิ้นพระชนโดยอาการสงบมีพระชนเพียง44ชนสาเท่านั้นและที่หาดทรายลีปากน้ำเมืองชุมพรนั่นเองผมก็ได้ประสบกับอภินิหารของเจ้าพ่อเจอพร้อมกันหลายคนทีเดียวครับประมาณปี2502ถึง2503ผมยังทำงานที่วิทยุทหารอากาศทุ่งมหาเมฆอยู่เพื่อนเรียนดนตรีด้วยกันมาพันจ่าอากาศเอกวิชัยดั้นเจริญเขาชวนไปปากน้ำชุมพรแม่และน้องของเขาเป็นชาวประมงอยู่ที่นั่นผมชอบหาโอกาสไปไหนอยู่แล้วจึงบอกเขาว่าไปสองคนไม่ดีหรอกโบราณเขาถือเขาว่าไว้ดังนี้สองคนหัวหายสามคนเพื่อนตายสี่คนกลับบ้านได้ตกลงวิชัยเขาจึงไปชวนสันชัยเจริญและมนัสปิติสารไปด้วยมนัสตอนนั้นยังจุ๋มจุ๋มจิ๋มจิ๋มไม่กล้าเจ้าชู้เหมือนปัจจุบันนี้เราจะไปกัน4คนตอนแรกว่าจะไปรถไฟแต่มนัสเขาบอกว่าไปรถรอสอพอดีกว่าทหารก็ครึ่งราคาเหมือนรถไฟเย็นๆก็ถึงที่ประชุม4คนก็เลยตกลงว่าจะไปชุมพรด้วยรอสอพอด้วยความดีใจที่ได้ไปเที่ยวไกลๆเรา4คนจึงกินเหล้ากันจนดึกดื่นสันนี่กินเหล้าซะจนเป็นไข้พอขึ้นรถก็หลับเรื่อยไปทีเดียวรถสมัยก่อนไม่มีเบอร์ที่นั่งเราไปช้าจึงต้องมานั่งข้างหลังรถกระแทกเสียจนสั่งเมาใช่ครับถนนสมัยโน้นดีไปแค่หัวหินเท่านั้นเองส่วนหัวหินไปประจวบยังเป็นลูกรังประจวบไปทับสแกและบางสะพานนี่เป็นหลานรังคือแย่กว่าลูกรังเมื่อถึงบางสะพานก็หยุดนานข้าวของบนหลังคาลงที่ทับสะแกครึ่งหนึ่งลงที่บางสะพานหมดเลยคนโดยสารก็เหลือน้อยมากสันสั่งไข้ขอข้าวกินผมก็เลยให้เขากินเหล้าเข้าไปด้วยเพื่อเป็นน้ำกระสายยาปรากฏว่าสันกินข้าวแกง1ชามเหล้า1กั๊กเพียวๆไข้หายดังปิดทิ้งผมกับวิชัยก็1แบนส่วนมนัสเป็นเด็กดีกินแต่ข้าวแกงแล้วก็เนื้อเค็ม เรานอนไปได้จากบางสะพานถึงชุมพรเพราะว่าทางคันรถมีคนโดยสารไม่ถึง10คนถึงชุมพรบ่ายโขพี่สาวของวิชัยซึ่งตั้งร้านค้าขายผลไม้อยู่แถวตลาดของจังหวัดจัดแจงหารถให้เราไปปากน้ำในเย็นนั้นทางจากตัวจังหวัดไปปากน้ำถนนก็ยังชั่วเรียกว่าลูกรังได้เมื่อถึงก็ไปไหว้แม่ของวิชัยเขาแม่ก็จัดแจงหาข้าวให้กินเพราะว่าเย็นมากแล้วอาหารเย็นนั้นมีแกงเผ็ดปลาจาระเม็ดแกงเหมือนแกงไก่ใส่กะทิด้วยอร่อยเหลือเกินแล้วก็ไข่ยัดไส้ไข่เป็ดบ้านปากน้ำชุมพรใบโตโตไข่แดงก็แดงจริงๆเพราะว่าเป็ดเนี่ยกินอาหารทะเลอย่างสมบูรณ์แล้วก็ปลาเค็มปลากุเลาเค็มนี่แหละครับทอดเป็นชิ้นๆซอยหอมหัวใหญ่แล้วก็หั่นพริกขี้หนูวางไว้ขอบจานมะนาวฝานเรียงไว้หลายซีกแล้วแต่ใครจะชอบเปรี้ยวมากน้อยแม่เห็นผมกินเหล้าเพลินไม่ค่อยกินข้าวกินแต่กับข้าวแม่จึงเอาปลาดุกทะเลมาย่างให้2ตัวปลาดุกทะเลนี่ตัวมันโตแล้วก็ยาวกว่าปลาดุกน้ำจืดมีหนวดเหมือนกันแต่มีอาวุธบนสันหลังอาวุธนั้นก็คือเงี้ยงมีเพิ่มอยู่บนหลังอีก1อันจับปลาดุกทะเลจึงต้องระวังเงี้ยงกลางหลังให้มากเพราะถูกเข้าแล้วก็ปวดเรือกำลังต้องวิ่งเรือไปอ่าวอื่นจึงหายปวดคือว่าถูกเงี้ยงไอ้ดุกทะเลที่อ่าวชุมพรก็ต้องวิ่งเรือลงไปอ่าวสวีหรือว่าอ่าวหลังสวนนั่นแหละความปวดถึงจะคลายชาวทะเลเขาว่าไว้ดังนี้ครับแม่ย่างปลาดุกทะเลสุกแล้วกลิ่นหอมหวนมากจากนั้นก็เอาน้ำปลาซึ่งทำเองมาใส่ถ้วยหั่นพริกแล้วก็ซอยหอมเล็กลงด้วยบีบมะนาวให้เปรี้ยวนำแล้วก็เอาปลาดุกทะเลมาจิ้มแกล้มเหล้ามันช่างเด็ดญาติอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้คืนนั้นกว่าจะเลิกกินเหล้ากินข้าวก็ 4-5 ทุ่มแม่จะให้นอนที่บ้านแต่พวกเราขอแม่ว่าจะไปนอนที่ร้านตากอวนเอาเสื่อแล้วก็มุ้งไปกางที่ร้านกลางคืนไม่มีอวนเพราะว่าเขาออกจับปลากันหมดเช้าหรือว่าสายๆเรือจึงจะเข้าอ่าวเพื่อเอาอวนมาซ่อมแล้วก็ตากให้แห้งค่ำๆจะได้ออกจับปลาใหม่คืนนี้เรานอนคุยกันท่ามกลางแสงดาวของฟ้าชุมพรอย่างเป็นสุขแล้วก็หลับสนิทอย่างเป็นสุขอีกด้วยวันรุ่งขึ้นพวกเราขอไปกับเรือโป๊ะเพื่อจะดูวิธีจับปลาตามโป๊ะเขาก็ให้ไปโดยดีเราออกจากอ่าวสายโขแล้วน้ำเริ่มลงวิ่งไปในทะเลลึก 4-5 ชั่วโมงก็ถึงโป๊ะเมื่อถึงโป๊ะแล้วก็เห็นปากน้ำชุมพรนิดเดียวเพราะว่าโป๊ะที่เราโดยสารมาเป็นโป๊ะน้ำลึกเขาวิ่งออกทะเลมีคลื่นเล็กน้อยพอน้ำลงได้ที่เขาก็เอาเรือเข้าไปในโป๊ะเอาอวนลงที่ปากโป๊ะแล้วก็นำเรือเวียนรอบๆโป๊ะเพื่อให้อวนล้อมปลาในโป๊ะพอล้อมครบรอบแล้วก็ดึงเชือกเพื่อให้ก้นอวนปิดปลาจะได้อยู่ในอวนทั้งหมดจากนั้นก็สาวอวนขึ้นกองบนเรือถุงอวนก็แคบลงเห็นปลาลอยเหนือน้ำมากมายเขาก็เอาพ่อของสวิงเนี่ยมาตักปลาลงเรือเราอยู่น้ำจืดเราก็เห็นสวิงเล็กๆขนาดลูกสวิงแต่ในทะเลโป๊ะลึกๆต้องใช้พ่อสวิงทั้งนั้นปลาที่ได้นี่จะเป็นปลาทูซะส่วนมากปลากุเลามีอยู่นิดหน่อยปลาเบญจพรรณมากหน่อยฉลามเล็กๆ10กว่าตัวได้ปลาฉนากขนาดกลางมา1ตัวก่อนจะตักมันขึ้นต้องเอามีดยาวนี่ฟันเลื่อยบนหัวมันซะก่อนไม่อย่างนั้นอาจถูกมันฟันเอาก็ได้แล้วก็ได้ปลานกกระจอกตัวยาวกว่าศอกมา4ตัวจุ่มโพ่เจอปลานกกระจอกเข้าดีใจใหญ่รีบจับเอาไปทำกับข้าวทันทีและขาดไม่ได้ก็คือปลาหมึกปลาหมึกทางชุมพรนี่ตัวโตจังเลยใหญ่กว่าปลาหมึกแถวเมืองชนมากปลาหมึกที่ชุมพรนี่เอาไปเค็มแล้วก็ขายเป็นปลาหมึกย่างได้เหมือนปลาหมึกเมืองจีนขากลับนี่คลื่นแรงมากสันและมนัสเมานอนจนถึงฝั่งผมและวิชัยไม่เมาเพราะเคยกับทะเลซะแล้วเย็นนั้นกินเหล้าแกล้มปลานกกระจอกอร่อยเหลือเกินจุ่มโพ่เขาเอาปลานกกระจอกย่างให้แห้งน้ำซะก่อนแล้วก็แกงป่าแบบเรือโป๊ะก็คือผัดเผ็ดหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเล็กหั่นมะเขือเปราะใส่แล้วก็เอาพริกแห้งเผาไฟพอเกรียมใส่ลงไปในแกงอีกดื่มเหล้า2อึกตักแกงกิน1คำโอ้มันอร่อยเหลือเกินจริงๆและคืนนั้นเราก็ไปอาศัยนอนที่ร้านตากอวนลอยอีกสบายใจรุ่งขึ้นน้องชายของวิชัยเอาเรือเครื่องกลางลำเล็กๆมารับบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่หาดทรายลีใต้ปากน้ำชุมพรผมก็ถามเขาว่าเป็นหาดเดียวกันกับที่เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรสิ้นพระชนใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ดังนั้นเราก็เลยลงเรือกันนั่งเรือไปใครจะคิดยังไงผมไม่รู้สำหรับผมจะไปเคารพท่านแล้วก็จะขอดูอภินิหารเจ้าพ่อ เผอิญว่าผมมีพระรูปเจ้าพ่อติดตัวไปด้วยจึงเอามือคลำพระรูปอยู่ในไถ่บนกระเป๋าทรายเรื่อยไปเรือวิ่งไปทางด้านใต้ของปากน้ำพอลับปากน้ำก็ถึงหาดทรายลีตรงข้ามหาดทรายเป็นเกาะมีพ่อค้าเข้ามาเช่าเกาะนั้นเป็นปีๆเพื่อเก็บรังนกเอาส่งเข้าไปขายในกรุงเทพเมื่อเรือถึงหาดทรายน้องชายพี่ชายก็พุ่งหัวเรือไปชายหาดแล้วเขาก็พาไปดูบริเวณที่เคยเป็นพระตำหนักของเจ้าพ่อเขาบอกว่าท่านไม่นิยมปลูกตำหนักให้เป็นตึกเหมือนเจ้านายองค์อื่นๆทรงชอบปลูกตำหนักด้วยไม้ไผ่เหมือนพวกชาวบ้านไม้กระดานที่เรียกว่าไม้จริงก็ไม่โปรดดังนั้นพระตำหนักไม้ไผ่จึงอยู่ได้ไม่กี่ปีพายุแรงๆพัดมาก็ไปกับพายุและน้ำทะเลหมดเมื่อถึงบริเวณพระตำหนักผมก็ก้มลงกราบกับพื้นทรายอธิษฐานว่าลูกช้างมาหาเจ้าพ่อถึงถิ่นเจ้าพ่อโปรดแสดงอภินิหารให้ลูกช้างได้ชมเป็นขวัญตาด้วยเถิดอธิษฐานแล้วก็กราบสามหนจากนั้นก็พากันลงเรือน้องชายวิชัยก็ติดเรือติดเครื่องเท่าไหร่ก็ไม่ติดเขาหมุนเครื่องจนเหงื่อโซมกายแล้วหันมามองหน้าผมถามว่าเมื่อกี้อธิษฐานให้เจ้าพ่อแสดงอภินิหารให้ดูหรือเปล่าเมื่อผมพยักหน้ารับเขาก็ให้ผมวิ่งขึ้นไปแก้คำอธิษฐานซะไม่งั้นเรือไปไม่ได้แน่และเมื่อน้ำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปลาตัวใหญ่มากวนหรือไม่ก็ไม่รู้ผมจึงวิ่งไปที่บริเวณพระตำหนักบอกว่าลูกได้เห็นอภินิหารแล้วลูกขอกราบลากลับบ้านพออธิษฐานขาดคำเสียงเครื่องยนต์ก็ติดทันทีผมก็วิ่งมาลงเรือน้องชายวิชัยเขานำเรือวิ่งเลียบใกล้ฝั่งมากถามเขาว่าทำไมถึงไม่ตัดตรงเขาตอบว่าออกไปข้างนอกห่างฝั่งน้ำมันลึกอาจจะเจอฉลามเสือสัตว์เลี้ยงของเจ้าพ่อเรือเรามันเรือเล็กมันจะล่มซับเปล่าๆผมและเพื่อนๆจึงต้องยกมือท่วมหัวด้วยความกลัวอภินิหารของเจ้าพ่อ